जीत फिक्स। यार नौकरी कब मिलेगी? इस बार भी सिलेक्शन ना हुआ तो ऐसा क्या करूं कि जल्दी नौकरी मिल जाए? कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं? कौन सी किताब पढूं? कौन से यूट्यूब चैनल से पढूं? अब तो वैकेंसी भी नहीं कोई नियर फ्यूचर में। नौकरी नहीं लगी तो कैसे सेटल होऊंगा? नौकरी नहीं लगी तो कैसे पैसे कमाऊंगा? नौकरी नौकरी, मुझे नौकरी चाहिए, आज और अभी चाहिए। नौकरी के बिना मेरा कुछ नहीं है। वेरी गुड, अब मेरी बात सुन, लग जाओ सब नौकरी, सेटल हो जाओगे 60 बरस तक, अच्छी बात है, पैसे आएंगे हर महीने, अच्छी बात है। लेकिन सोच, नौकरी क्यों? क्यों किसी और के सपने पूरे करने हैं? नौकरी क्यों? क्यों किसी और को बॉस बनाना है? लगो तुम नौकरी, अच्छी बात है, लोगों के काम आओगे, लोगों की सेवा करोगे, बहुत अच्छी बात है, हर कोई पेरेंट्स यही चाहता है और जिम्मेदारी भी है, तुम्हें नौकरी लगना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर सबके सब लोग सरकारी नौकरी करने लग गए तो देश में वर्ल्ड कप कौन लाएगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? खाने का आटा कहाँ से आएगा? 5G क्रांति कौन लाएगा? गिफ्ट शॉप कौन खोलेगा? ऑनलाइन कोर्स कौन कराएगा? शॉपिंग मॉल कौन खड़ा करेगा? टी शर्ट पर नाम कौन प्रिंट करेगा? बॉलीवुड में मूवी कौन बनाएगा? रुलाने वाले गीत कौन गाएगा? महंगे वाले आभूषण कौन बनाएगा? मोबाइल कौन सुधारेगा? पेट्रोल पंप कौन खोलेगा? कैब कंपनी कौन बनाएगा? जिम ट्रेनिंग कौन देगा? ऑनलाइन मार्केटिंग कौन करेगा? यूट्यूब चैनल कौन चलाएगा? फैशन डिजाइनर कौन बनेगा? कहानियां कौन लिखेगा? गली में पुचके कौन खिलाएगा? सॉन्ग राइटर कौन बनेगा? डांस चैंपियन कौन बनेगा? वीडियोग्राफर कौन बनेगा? फोटोग्राफी कौन करेगा? टूरिस्ट गाइड कहां से मिलेगा? होटल में शेफ कौन बनेगा? प्रॉपर्टी डीलर कौन बनेगा? इमरजेंसी में एम्बुलेंस कौन लाएगा? खाना डिलीवर कौन करेगा? स्टेशन के बाहर रिक्शा कैसे मिलेगा? कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन खोलेगा? कॉर्नर पे कैफे कौन चलाएगा? वेबसाइट कैसे दिखेगी? कैब में कौन ले जाएगा? जीरोक्स वाला कहां दिखेगा? मस्त वाली पेंटिंग कौन बनाएगा? बिल्डिंग का ठेका कौन लेगा? 24 घंटे मेडिकल की दुकान कौन खुली रखेगा? एफिलिएट मार्केटिंग कौन करेगा? कुरियर कंपनी कौन खोलेगा? सोशल मीडिया अकाउंट मैनेजर कौन बनेगा? ई कॉमर्स सेलर कौन बनेगा? गाड़ी की सर्विसिंग कहां से कराओगे? कुत्ते को कौन ट्रेनिंग देगा? शादी में टेंट कहां से आएगा? मोटिवेशनल स्पीकर कौन बनेगा? टेक्निकल रिव्यू कौन देगा? योगा टीचर कौन बनेगा? ग्राफिक डिजाइनर कौन बनेगा? डांस कौन सिखाएगा? पढ़ाई की किताबें कौन लिखेगा? एंड्रॉइड ऐप कौन बनाएगा? मेकअप आर्टिस्ट कौन बनेगा? इंटीरियर डिजाइन कौन करेगा? वॉइस ओवर आर्टिस्ट कौन बनेगा? सामान किराए पर कौन देगा? सोशल मीडिया प्रमोटर कौन बनेगा? बाइक का शोरूम कौन खोलेगा? एंटीवायरस कौन बनाएगा? न्यूज वाले आर्टिकल कौन लिखेगा? टैक्स कंसल्टेंट कौन बनेगा? ट्रांसलेटर कौन बनेगा? टूर और ट्रेवल्स कौन चलाएगा? दुकान पर जलेबी कौन बनाएगा? सर्वे कौन करेगा? वीडियो प्रोडक्शन कौन करेगा? नई डिजाइन वाले कपड़े कौन बेचेगा? शेयर मार्केटिंग कौन करेगा? ग्रोसरी की दुकान कौन खोलेगा? कटिंग कौन करेगा? जूस कौन पिलाएगा? प्राइवेट स्कूल कौन खोलेगा? बिल्डिंग का नक्शा कौन बनाएगा? कंप्यूटर रिपेयर कौन करेगा? स्टडी सेंटर कौन खोलेगा? ब्लॉगिंग कौन करेगा? वॉशिंग सर्विस कौन देगा? क्लीनिंग सर्विस कौन देगा? चाइल्ड केयर कौन करेगा? आविष्कार कौन करेगा? फाइनेंशियल एडवाइजर कौन बनेगा? ब्यूटी पार्लर कौन खोलेगा? वकील कौन बनेगा? एडवर्टाइजिंग एजेंसी कौन खोलेगा? टैटू कौन बनाएगा? ड्रॉप शिपिंग कौन करेगा? बुक राइटर कौन बनेगा? गैस एजेंसी कौन खोलेगा? डेयरी बूथ कौन चलाएगा? डोमेन बिजनेस कौन करेगा? शेयर मार्केट के टिप्स कौन देगा? फिटनेस प्रोग्राम कौन रन कराएगा? न्यूट्रिशन एक्सपर्ट कौन बनेगा? फर्नीचर कहां से लाओगे? बुक लाइब्रेरी कौन चलाएगा? बर्थडे केक कौन बेचेगा? घर कौन शिफ्ट कराएगा? डीजे कौन बजाएगा? होम गार्ड एजेंसी कौन खोलेगा? महिला सुरक्षा एजेंसी कौन खोलेगा? अब भी कोई आइडिया बच गया है ना तो कमेंट में कौन लिखेगा? वीडियो को लाइक और शेयर कौन करेगा? जीत फिक्स को सब्सक्राइब कौन करेगा? जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।